boudé nak da def effort d'interprétation limu interpréter djub ñaari fay lay am kon ki ñu ray mom day am ben fay ndax boudé mom mo djum boudé nak ki ray mom mo nek ci deug mom day am ñaari fay même boudé ki ñu ray mo nek ci deug day am ñaari fay ki ko ray nek ci ben lool la motax affaire yi dafa jar do ñew rek ne li la ay do xam ñu moy ay texte yu bari la dañ leen di bolé xolal yenen bi sallam lim wax ben way dafa ñew na ko mais ne yenen bi sallam mais man bu ben way ñewoon fekk ma mu nara nangu sama alal nan lay def mu ne ko dok ko jox bu ko jox mu ne ko ah ne budé nak mom da ci da ñew ba nara xex ak man ci lool mu ne ko xex ak mom mom da defense alal voilà mu ne ko mais légui bu ma rayé nak mono bo la raye mom mu dem safara yow nga dem aljana aljana pourtant ñaari julli la pourquoi mom mu dem safara ndax togn ci togn la tek le fait que mo ray mo ko julli bëggo jël yefu jam te gis nga waji ñu don nangu alalam moy ne du ñew rek ray waji moy day fexé bu koy man nako défendre ba du ko ray ci ay affaireu jaaru jaaru def gor gorul dal ba waji daw waaw waaw sax non lay def mais boudé nak mom waji mom bu deful nenen lul dor ko bal ci bop waji da koy ray da koy dor bal ci bop ta waji dara du ko ci fek da ki ñu ray safara la jëm dé mom la yéne la sa ba xam nga lool la lool la dé deug la voilà légitime de voilà moy né est ce que fof da ngay ñew né kon ki comme koy rendre la sa néna ñaari julit bu ñu dajé rayanté ki ñu lay ki ñu safara la jëm non dañ nan la taxawal amna benen texte bu wone mbiri du lool vraiment way ki yéne yi dañuy xol ki da doon défendre alal ta alal dafa bokku ci l'islam li tax mu ñew bokku na ci 5 dafa am 5 objectifs principaux yo xamne motax l'islam ñew bi ci ñeek moy diine ak bakkan moy dundum nit bokku na ci alal ak réputation alal kon dafa bokku ci nga xamne l'islam dafa ñew ngir défendre motax mu téré sacc waaw téré loubal téré riba bi nekk alalu nit ñi bil batili ci tiaxam waaw légui yoyu kon waji budé dafa doon défendre alalam ba dé ci shahid la waaw wax dëgg way man mata duna ardihi wala malihi fa huwa shahid ku dé ndax da doon défendre alalam ko shahid la ku doon ku dé tamit ndax dañu narona xoti wor may wa kërëm wala yoyu mutax mu déje wala réputation bop ko tamit shahid la dé bu kenn nan waji day fonto ni dédé ndax l'islam dafa ñëw ngir taxawal lool lool way motax kon mëno ñëw ni ki mom safara la jëf non non ndax li mu def lool la ko l'islam di ñaanal ni l'islam mo né waji bu ko jox sa alal fenn mu né bu xex ak man mu né nga xex ak man mu né bu mako ray bu la rayé mu né yow nga dem sa aljam mom mu dem safara way moy logique bi dé way lool nak moy guerre yi nak boko xamé mo lay may fi soiru l'islam xex yi ngay dégg entre djulinn ni yépp fofu nga koy non nga koy comprendre mais bo nga xamul dal comme gaay légui tok ci télé diw ak diw rañ doon xex nga nan ay ni dañ doon xex ngir adina xam nga lolou moy ki yow ñoo xamne seen lepp addi de diine rek lañ ko massa passé nga ne ko doon xex ngir adina ñoo nak li ci gëna net ci télé lañ ko wax nit ñepp dégg na japp na dëgg na ay wax yu amul la logi nak affaire bi li la moy boko comprendre ré jeex na dëgg la dé won ah légui fu ñu yëmati won voilà moy discours yenen nisa sallam kon moy alal mo ne sen dere yi mo ñëndi won ci gaay rayante lañ mais boudé pour des intérêts politiques bo fi rayé nit bo rayé nit ko ko bu tuul ba yalla bal ko ko di ñu ko mbugal mbugal mu nek sa boudé deppul islam la mo ray nit dañ ko ray mo mais nak ko ray jambour ko tayo ben borom ko bu jek rek kepp ben way mais pa di daw nu ko neex waaw waaw mu ngi daw normal ben way joge ne rek di traverser ko xam na waru fo mu yenuko waaw waaw ko ak di yalay fay waaw waaw ta ay fami wam ñoko ci jappale duñ ko ci bayyi non nan ko fayal lepp dedet aqilam ñoko ci jappale muy fami waaw légi kon mu ne kon sen alal sen dérédé ak sen alal dafa haram ci yeen moy kenn amul droit tour dérédu jambro la ngi jël alu jamm comme ni seen dekk bi niko yalla ormalé seen bes bi bok ci seen mois bi ak ci seen dekk bi moy makkatul mukarram mune ala kullu shay'in min ahli al-jahiliyyati tahta qadami qadamay mawdu' mune nak lepp lo xamantene ni moy da doon def khutba ci miru avant l'islam mais ba legui ni day am de moy pa avant l'islam moy jikko yoy amna ba legui jikko nit ñu reer ñoni ba legui am nit ko am dang koy gis moy togn nit amu ci ben interal dul neex nogatu dekkou jambu wala jël alalu jambu ndax lan ma bop doole nogatu suufu jambu nangou ko def ko ci sey tour ndax man ma yor ko wala takkeur jambu wala man ma wop wala lool yeb ay yefi bop ko doole ko yefi jaayil yefi bon kat la yefi reer mune yoy yeb nak deug na ko tek na ko ci sama suufu tank moy bu mu fi amati mone te deret yi nga xamne dañ leena tourone avant l'islam di ñew wala bo moy avant l'islam di ñew atté l'islam bi di taxaw deret yoy yépp mone dañ koy annuler tamit moy kenn du ñew naan man ki man légui duggu nañ ci diiné ji comme taay sama mam ñom ñoko rayon kon lañ ñew ray dé non non c'est annulé ouais yaronte bi nak salam né tanak dereet bi may ñëk annuler moy dereetu dereetu mbokam la moone dereet bi may ñëk annuler moy suñu dereet ñun moone damum no rabi'a ibn al harith rabi'a ibn al harith al harith magu papa yaronte bi la sallallahu la al harith bi abdul muttalib moko jur moone ndax abdul muttalib mom mo jur papa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo jur ki tamit ki nak kini frère Abdullah mi diouré nabi sallallahu alayhi wasallam moy al harith dafa am dom ju tuddu rabi'a rabi'a bobu dafa am dom jo xamné gaay dañ ko rayon mune motax mune dafa nekkon don nambi moy ni arab yi don def buñ nekké goné ñu yobulé ci all bi ñu leen di nampal comme niñ defo leen nabi sallallahu alayhi wasallam neen dañ ko yobone muy namp ci bani sa'd ben tribu fa qatalahu hudayl benen tribu hudayl rayle ray xalé bi mure nak même boudé man sama bokku la waaw dérèt jodi lañuy jëk annuler waaw moy boy diglé sangou lay fék yow ga jëk ci sangou lool mo tax mu bax lool kuy diglé lu bax ñu fék la ci même boudé du raison le fait que nekko ci nit ñi waruñu ko def du raison mais quand même dafa gën nak moy yow li ngay diglé nga nek ci waay def len bay len dans une dayaw dans une buñ teug ya ko teug waaw deug la te wax deug mais t'es pas pertinent yow la top ouais c'est pas pertinent gaay duñ la falé gaay duñ la falé hein bay len bisou ta chaque midi ngay bisou mais yow gaay dañ nan mais lui même li ngay wax bu ngay deug lepp t'es pas pertinent gaay duñ la falé ñoo ra ñeneen sa sa neneen nak comme que annuler na deret yalla annule deret yeb sañu deret ñun lañuy jëk annuler moy man sama bay moy bay te xam ki mo bay te xam rabia doomu koku nonu setum mom suñu deret doj la jëk annuler dafar won nam bi bele ci bam yu santu benen tribu hosay la ray legi yeen ñi bokku ci hosay lu duñu len def dara moy yow mi ko rayon bu de yaangi ni tok c'est fini duñu la def dara man nga ñew yoy mbokk lañ jeex monenen nak riba moy dalen no dam ak jefu jahiliya yoy nga xamne teguñu ko ci grir rek la newon monen nak riba bi may ñëk annuler moy riba us al abbas sahabi la dafa magu papa yaron sa magu magam la al abbas mu ngi don dund mom mu nga xawon mom mu ngi won ci bir nit ñi mom mom nak dafa takko won ak yaron sa sa bu yag même biñuy tabax kaaba gi ñom ñoron and di yor xeer yi am nga xona tribu yi ku nekk da andi won ñu don yaron sa sa don na ci bok mom bayam bi al abbas bi ñoron and di yoré xeer ñom ñaar comme da ngay gis ño xamné ay duo lañuy def ñom ñaar dañu ki wëntu même boudé ki moko mak fouf magi papam né moy da ngay gis lolu da ngay gis benn mak bo xamné day am xalé bu sopp bo xamné foko gis ñoy and way dëgg la monako nak riba bi may ñëk annuler riba moy lan ñaari façon riba mo am moy ribal fadl ak ribal nasiya ribal fadli moy dama la lebal li banki di def en general 100 euros la lay lebal wala mutuel yi rek waaw mutuel crédit mutuel yi am senegal fess del ci dekk bi legi ku jog ñu lebal lan nga lay sen ki coopérative agricole yeek yoy moy dama lay lebal 100 euros mais bo may fay dang ci yok 2% lool moy ribal fadl moy lima lay lebal mom moy bo may fay dang may fay lu upp lima lay lebal même bu don 1 centime riba la bax lool moy benn bi ci tegu moy riban nasiya moy bi nga xamne dama nan dama lay lebal dala man lebal na la 100 euros ba 1er septembre waaw 1er septembre jot yow mano fay nga ñew ma ñew la ah 100 euros yi mala lebalon de 1er septembre la ñew fay ma nga ne ma ah man nak manu aw mako man la bo bëgge condi ben condition rek la la tégal pour ma mayat la délai moy buma la mayaté délai 15 jours moy 15 septembre wala mo meuna do dang ma ci yokal 50 euros moy yokal ma dama lay yokal ci délai bi nga yokal ma xaliss waaw loluy riba la dafa haram ñaar yoy ñoo am mune nak riba yoy yeb bu mu ci man di doon annuler na ko riba bi may ñik annuler moy sama bay bi di abbas mom mi riba am la ñik annuler moy riba ñi nga yoré lon ñi nga xamné da nga la waron dañ la waron da fay ci riba bu comme yu mel non duñ la jox dara yow dañ la jox dara ay dagal am na riba bi may ñëkke tak moy suñu riba ñun ñun wa banu abdul muttalib te moy riba la abbas yow abbas yow ibn abdul muttalib du doom abdul muttalib sama mam sama frère ou papa bi yow mi sa riba dañuy annuler ko fi waxo lu mel non le 15 septembre ga tegal ma do la fay la ana ki nga ki won bu joge fay ko 100 euros bu 115 150 de gis ne legui li moy tax nit ni dañuy gina meuna def li ngay wax ndax ci yaw la commencé waaw mais bu teubone ne ta ñom duñu ko def ndax joon ñar na le riba yi ñele lañuy wa tribu di dem am ñu ne c'est possible il y a mais pourquoi mu baye fi bossu baye mbi tok deug way jox wa toujours ko donner le bon exemple voilà moy li ñu wax c'est ça ba légui ci discours bi mun fattaqullaha fi nisa mun ragal len yalla nak ci soxna yi jigen yi mun nak yeen da ngay leena tak ci kool rek suñu borom moy ne yalla mo len moy ken momul ken nit boko takke momo ko li gay japp ne mom sama mom mom legui salaire am sax dama ko wara jox do la jox dara nang ko mom tous la la dul ta mom bu don sax femme bi milliardaire la yow nga nek ngay baari nga nek docker yow nek ci port yi le mari doit toujours subvenir aux besoins de sa femme la femme maintenant si elle a envie d'aider mais c'est pas une obligation ta femme bi bu ne marem man gis na ne sornu ga legui man dépasse bi yeb mako yor heure bu ko nexé arrêté c'est dans le cas où elle veut se voilà ta heure bu ko nexé nak arrêté ko bu ko nexé ne mako waxone legui arrêté nako legui yow mo wara continuer legui nak mu dess ben affaire mais legui defatuñ lolu wa lolu ben wa de toute façon yi defatuñ mom bari na amna nak ñukoy def ño xamné wa mais ñu bari defatuñ ko ndax tamit premièrement ben yi duñ ko xam wala buñu ko xamé dañuy tay tay lool muy ben affaire mais dundal gogou ñuy wax yaronata sallallahu alayhi wasallam dina ko wax moné ndax yeen na ngeen leena jël ci kool rek suñu borom waye tamit li nga xamné dafa daganon ci dafa haramon ci yeen muy sey ak ñoom dafa dagan ci yeen ci baatu yalla muy yalla mo ci yalla mo tax ni ne l'islam ngi ñeen duggul na dulit ni ne de moy khutba bi comme khutba bi ni def ak li ni wax kaddu ni wax bu ngeen di may yoy yeb mo ne lolou yalla mo ci baatu yalla bobu ngeen len la haramon ci yeen dagane ci yeen moné nak am ngeen droit ci ñom ñu bañu duggal nak ci seen neegi wala seen kër yi ku len neexul moy ne comme li gaay te jappalé gi nan affaire bi c'est la parité femme bi lu ko neex def waji lu ko neex def ñoo yema la moy ne ku goor ci tan bu ko neexé mu ne man sama kër diiw ak diiw mo fi ñew am na ci droit mais boudé yow da nga japp sa keur lula neex kuñu andi bax waaw bax na waaw après lan ngay récolter moy yow ñi nga xamné seen jikko baxul li ñew sax way c'est ça mi ngi non way ñi nga xamné ñom ay maggetu yor lañ di ñew di tass keur yi yaq way c'est ça ñi di lu nek moy ku mu neex même boudé sax sa mbokk la même boudé bokk fam bi la mbokk mu yaq aussi ndax daw dafa lool fam yu bari duñ ci bayyi xel moy bu goor ki bu ko nexé seen keur mu ne man gis na né man nako baña wax ndax tamit yenn ni jarul mako wax moy amna wax na boko waxé dem mu yak mbok moy man na gis ci mbok soxnam ko ño xamné vraiment ni seen diko baaxu waaw ta dom yi mu am buñu moy wul buy confronté gaay melni di dajé ñom té mu yak wala ñu yor diko yu bok waaw mu ño né fam bi diw nak mom mom bu ko di invité ta tamit bu faral di fa dem moy ne femme bi man na mais lutax mais man na la ko baña wax comme nim ko xam ndax bu la ko waxe yow da ngay japp ne day sa mbokk lay ki man na len no man dal lol la dal moy dal rafetal ko waaw mais nak moy femme yi nak dañuy bëgg nga yar ci digg da bo jaaré ci digg bi ñom ñu mer waaw dëgg bo ne ko ndax ñom mom yar wuñu fekk muy magam bu jigeen day mer waaw day mer way ndax mom li ñuy gis moy bo ne yar wuñ moy suñu baye ko yar te kon moy da nga bëgg wax suñu baye yar mais bu ko neexé sax sa mbokk sax mu ne mom moy ne waxuñu nak ku goor ki muy fexé ba ben mbokam du fa ñew bu gisé ndax lool rafetal digënté la mais bu dé ño xamné yaq kat lañ mu ne leen bu ñeen wala waaw ki la yaq kat mom moy c'est ça buñ fi ñew ay dëgg la da way ay mu ne nak fa in faal la buñ dëgëré bop nak def comme famille légui nak moy am na ñom loolay wax ñu def le contraire waaw ñaan lay droit do droit de l'homme mom nañ top na le lolu mom moy ak ni te ko taxawal le legui dama droit de l'homme mom bi nit ki taxawal ak li yalla wax mom c'est que ñun ben affaire biñ am problème biñ am 21e siècle moy ne l'islam lenn lañ koy xolé moy boudé côté jigen ñak côté goor ñeba boudé jigen ni ñom dañuy xol li ñuy xol ci religion bi moy ana lan mo ci favorable pour les femmes ana lan mo ci favorable pour les hommes après ñuy def comparaison après nga dégg ñi xamul dara wala nga xamné ay yéfer la ñom ay atay yu gam xamul ñu naan ñom diiné ji dafa melni goor ñi ko doon défar contre jigéen moy né yow mirmi yalla mom bu gis nga buy wax ak nit ñi waxul ndax goor jigéen yalla ay jamm lay waxa yalla xolu ci ki goor la ki jigéen la mom lim xol moy ay jamm ngeen ku nekk dama ko tek place né ki li ngay def ñun manono nek nak ci ben auto mu am ben volant ñu wara dem man ma luyé ko mak yow wala bolo ñu luyé auto bi ku nek nak né man damay dawal lool man da nek wa mënul nek da way ku nek né man heure bi mini pile lañuy départ ku nek né man mini pile may dawal waaw dëgg la da way mais fu ngeen dem bu ngeen dem fen wala bo ñen né waaw kon bu lay ñaar na kenn tok ci côté sud bi ma tok ci benen wet bi ñu kité côté volant bi ci té waaw ça marche fu ngeen dem may ni mbeukude ouais c'est ça légui diiné nak l'islam yalla buy atté buy tek ay teural xolu ci féministe wala féminin ak masculin yonam néwul ci yo waaw mom limi xol ay jam ngeen dama leena bind ngir ngeen jam point final tanta nak li ouni wax sen affaire la yeen boudé julli ñi ñak ñeen fayda ba japp ne ñoo ñoo leen wara teural ñeen xam ak mom ta bu ngeen ñewé fi dina leen duma yu met ndax lima leen teeralon defu ngeen ci dara bu ngeen di wax ñuy wax né jigeen ñi fi ndamo ay sayyidatu khadija fatimatu bint rasulullah ñeneen ak ñeneen ñi ndamo ak ñi jur suñu yeen serigne senegal ay soxna jaara ay ñeneen ñi ñi gaay rabbi allah taala ñi gaay bako nga fokk ne dañoo nekkone feminist waaw c'était des femmes mais dañoon dañ doon xol li diine ci wax même yow bu re da nga japp na yow sam xel mayu la nga d'accord ci mirmi mais defal rek ndax tamit nit diine du lo yalla lepp la lay may nga comprendre te lu upp ci mi digle surtout ibadat yi li jëm ci walu jaamu yalla duñu xam lutax legi yow boné comme gaay ay aqlani yuuna lañ moy ay lu sen intellectuel bi comprendre sen raison pour ñoom waru la démé non lañ dal leen pousse leen feulé sen raison dara la li leneen la sen moy la rosa alissal doon wax nan yow bu dé da nga fébar ñu tajal la ganar nga lek ne ganar gi neexul dé ganar nga neex ba légui yow ya fébar wala moy yow sa xal mo fébar wala yow nga fébar nak bul tax sam xel fébar bul tax nga né rafetlu woko sa affaire la ta bo né rafetlu woko sax bu ñu ci yalla yow di nga xam ndax est ce que am nga droit yalla di wax nga nan ko rob li nga deful non kon affaire bobu lol la moy né luñ né lu yalla né ni la mané na monde bi yepp occidentaux yepp ne du non suñu yonewu ci ñun jaamu ñen di dañere jaam mais ala ñom ci ñom rigen ñi fi doon fonto ni kérok bi genn adina da xamati fim nek tellement avant ci ci kay nak nek fi say alzheimer ak lim yaq ci adina bi yow ñu bu re yow jamono jam ne president mom nga doon xol lu wax tay war nga rus nga narké top ñu ci dess mais na uni wax droit de l'homme sama yonewu ci droit de l'homme yo xamné pousse na légui kon moné nak buñ dëgëré bop def ko ñi ci dëgër bop nga xamné duma tax ñu bayyi ku ngeen duma leen mais nak bul duma buy dag wala buy dam ya wala buy la moy la xolal la yonent yalla ayyuba defoon alayhi salatu wassalam biko yalla tégué natto mbom mais nak mu am ben affaire ay ayyuba alayhi salatu wassalam yahida sax yi dañu lek yaram bam jeex lolou wirul ndax yalla du yoni ko mel non sax yi dañu lek yaram bi bam set wet bam dess xol bi rek bayiko dedet lolou ay israiliyat lañ moy tere ju fi ñoko netali nim ni bindu ko ci tafsiru julit ni du lo gis ci tafsir rek non la demé non la way yalla du yoni yaron tabi sallallahu alayhi wasallam yalla bu neena yalla bu yoni comme nim wax ne dama tan moy nim ko tan ci ñi gën jël ko ci ñi gën ta dalay tan nga nek model ci lepp du jël ko xamne dafa febar bu metti mais yow ya dak nit ni ki febar ba mel nonu imagine ko xamne dafa prophète bu sida waaw waaw ah wax prophète bu paludisme salay bu sukkete wala tuberculose ñepp ki mais mo dak ni yalla day xol ñi gina mat ci adina bi mo ki le c'est ça ouais du yon yonent bo xamne tek ko nat bo xamne nañu ne nat bi metti na alcorane duggul ci detail yoy yep juif yi nak wax nañ ci ba tok ñom yonent bi sallam da na won bu len deggal te bu len len gem ndax c'est possible liñuy wax nek deug mais lan mo né lolou dul ci luñ doyal du à chaque fois moy yenn ni da ngay xamné déméwul ni ndax texte yenen texte yu lèr day ñew wax ko contraire waaw dafa lek le bam dess xol waaw lolou sax mëno imaginer sax non lay démé en tout cas lolou wirul dégo fenn fu yaron nabi sallam waxalo légui mais nak ngi ci téré tafsir yenn ya ndax dañ ko jëlé ci israiliyan moy ci téré juif yenn ndax lool bari na ci yenn téré tafsir motax yenn téré yu mel non gaay dañ leen borom xam xam yi dañ koy moy taniko nul ñi nga xamné poussé wuñ ci xam xam yoy ndax dañuy ñëw rek di consommer liñu gis ndax mu ngi ci tafsir sangam borom kenn waxu na borom tafsir bi waxuñ ci mom dara borom xam xam lañ mais cela ne veut pas dire que borom xam xam la rek man luma bind rek nonu la alcorane la buñu wara ja way non yaron taalla ayyub alayhi salatu wassalam yalla bimu ko tege natto bobu wa histoire bi ak fama bi nga xamne mo fa newon ba sonu am bis lam wa am la femme ba waxone histoire bu goddu la bam meron non ne ko ne legi mom bu kiwe dina ko corriger yalla bam ko nan duma ki ay ñax la wax comme ko téméré la ci def dogo ko ben yon mu jeex ay ñax kan lay metti moy ne buñ la né waxuñu ga yo xamna ñom buñu ay wéñ lañuy yor di dorate ñoñ dañuy fondu dedet waxuñ len lo légui kon mu né kon moy do door ci tam yaax ak wala ni gañ ak yoy dedet moy lo xamne sax lolu ndax ku am jom sax xale bi am jom sax boko ne ni rek mu commencer dakoy metti lolu mais wo xamne nak yalla li yalla xam doyna affaire bi da gun ñu continuer gaaw bala mo gi ne ki legi mu ne walahun yeen nak alaykun jigen ñi am nañ ci yeen droit lan rizquhun senuk dundu yeen ko yor moy liñ waxon sank budé docker la docker nga sax mom banki ci adina bi yépp di fayé ko lolak lolou tamit yow ya ko wara dundal wara dundal bi nak muné wala muné pa so est ce dundal nak muné ak yéré ñuy sol tamit yeen la war dundal dekkal ko wala solal ko bil ma'ruf ci ñek nak moy lan moy ne urf dafa am solo ci diine dafa bokku ci 5 qawaid al fiqhiyya yu ëpp solo yi gëna mag ci règle islam bi côté fiqh moy al aadatu muhakkama nu tuddu o ki moy tradition aada leg day atté dañuy koy jël def ko dañuy jël aada comme si mu nekk atté moy imaginer comme li ni ya koy dundal ya koy solal duñu ne adina bi yeen ñepp ku fi amati soxna rek yere tel nga koy jox wala 10000 euros par mois moy nek ki bi moy nek dundal bi aussi selon li nga voilà. selon moy waji mais tamit selon deuk bi mu nek ak deuk bi nek ñom lan moy dundal bu baax moy boudé deuk la bo xamné xol ab villageois en général boko takké ñom villageois c'est facile légui day facile c'est plus simple man ñu ñew nak takku villageois ci village bi ñu nek du village bi ñu gis ville ba ñu nek ci état ñu né mom lamuy dundé non la ko wara dundé waxu lool dé bil ma'ruf ci wa sen aada ñu man la démé lan moy té ci biir village bi digeen ko xamné japp nañ né mu ngi ci normal naka lay dundé lan lañ ko wara jox bañ man né ki mom mu ngi ci normal parka dëkk par dëkk la man na sax baña nek dëkk comme pays mais tamit village par village yoy ouais c'est ça boudé ñi ñom ñom mom seen yéré bi dina bax ci ñom moy ndoket waaw bi gi nga xamné mo waaw ñu né nak ganila la moy duma né légui yeen waaw wa ndoket légui bayil ndoket du joxe ganila non ouais c'est pas logique bu dé tamit ñi mom ci amu kéccax moy mbir mi mo ci dina né duma né gaay yeen comme ko ñëlé mom ay ganar lañuy lek kon ki ganar non affaire bi du lolu moy ta affaire ka par ka waaw sûrement way ni maloko ha selon les moyens quoi lolu ak selon moy waaw nit ki dula jox li yun fek lu centime min centime yalla da ne li yun fek na dépenser lu centime ki nga xamne dafa am lu min centime par rapport ak li mo am waaw par rapport ko am juroom nga meuna duggé marché waaw c'est ça li nek sa gafa ka rek nga meuna yobou marché ouais c'est ça do dem satchi wala lo dul nono pour ti va lol nak moy wo fami nak légui kon ñu wara xol ñom li seen dëkkër man dañuy baña xol li dëkkëru jambour man c'est ça lolou c'est way dëkkëru jambour mom directeur général wala ministre waaw yow sa dëkkër di ouvrier nga nekkon légui ba na yama ko wa comme que ké sama nawlé la lendi histoire sama nawlé la way wa mais ma nekk sa xarit bakkan way mais lolo bëgg légui mu créer ay min détourner ah wax dëgg way c'est ça dir yow nga koy jaayante kël c'est le pousser à faire n'importe quoi c'est pas way lolu kèn waxuko mo tax mo ne bil ma'ruf ci ñek nak yay dundal solal me ci jek di jek do wala mana waqat taraktu me nak bayyi mona bayina ci yeen ba legi ci discours bi ci yeen lo xamanteni ni bu ngeen ci jappé du ngeen ci moyé du ngeen mësa rir mona moy téré bi yalla mo alcorane way tagal de way bañu ko fi bayé nak yar net way bañu ko fi bayé xolal julit ñi legi comme wéñ ñi ñuy ray saasu tekki wun tous ci rew adina bi mom bo ñom ñi gina doya di ñom lañ ko jappé même bu né giñu ko doon ca yalla ndax yalla julit moko gënal sa su na bi mais fi comme que ñom ñoo téggi di leen yalla téwol gis nga ko way c'est ça lool bo téggé fi yalla way c'est ça yalla di la sétan way c'est ça té way c'est ça listen to radhiyallahu ta'ala don wax naan yakhaf ka min khawfika kullu ahad kullu ahad mune gis nga yalla boko ragalé ragal gi tax bo ragalé yalla lepp lu dul yalla dalay ragal billahi way dëgg la mais bo ragalé yi ci dess waaw ñëmé yalla ñëpp lay ñëmé ñëmé de toute façon le fait que ragal nga len rek tax na gaay dem noy neex lañ lay japp mune gis nga yow mbiri bul topoto nit ban naka la may gisse est ce buma defé li dina contane non mune yow xol li contane yow wala way c'est ça way idil muridu la yuridu ahadan ghayra ridha ar-rahman haythu qasada mune talib bi ki nga xamne dafa nam dem ci boroma len lay set problème bu ñeu ben affaire rek lay seen du nam leneen du bëgg leneen loolul ngeureumus ñu borom param way way c'est ça lu xew événement bu ñeu da nan lan mo ci ngeureumu yalla ñu neeku li mu nopp c'est ça way du li mu bayyi lool rek la ay fu qasada fu mu mëna fété nak mu newé Europe mu nekk Touba mu nekk Tiwaone mu nekk Makka ci yeb mu nekk San Francisco lu nekk day xol lan mo ngeureumu yalla bo xamul lan mo ngeureum yalla ñoo ko li la mu top liko doon mo baye boko defé nit ñi ñoo lay respecté mais bu dé yow da nga fé xol fi rek ñi nga xamné dañoo baye seen wolof yi wala africain wala ñeneen ñi nga xamné dañu baye seen tradition di kos kos lu di fo len fekk di tubab lu di bu dé kuy roulé air té non lu juddo grawul mais di tay lo xoy mo né tubab bay wajjo wacc di fonto ni yaw tuba bi nga fogné yow ab guinol la jappé mo na leg dañuy wax yow ba nga dem wala ñu né choona bi nga choona way way c'est ça billahi deug la mais ñu drôle la way deug la ab guinol la rek ab mouvement ñap la bu ñew def sénam ba dem mais gis nga bo nekké ci lima nekk ni deugur gi nga respecté ko moy nak koy respecté ndax nit la lu yalla bind bu ko bëggul lu ko indi mais quand même bum la tar tax yow li nga nek nga bayyi ci bayyi ko way ndax ñom différence la différence ñom d'accord nañ ko dé ñun ño japp né d'accordu ñu moy bo leen expliquer ba paré ñu gis né yow li nga nek respecté sonalo ken ya nga nek doxo ci mbiri ken mais fi ni li tax gaay nan discriminer c'est normal li ko defone suñu dëkk yi dañ lay ray c'est normal ya suñu auto yi di tal nek suñu dëkk yi di ko yor suñu moto di tal ci def n'importe quoi mais imaginer lu nek Sénégal sen rew yi duñ ko fa def de way c'est ça kenn joge Côte d'Ivoire ñew rek luñ koy def wax deug mais dañ leen di ray billahi way deug mais toi bi ku ci wax ñu ne dafa raciste tuñu fer ñu ko defone Sénégal gaay ray la bu yag ay deug la de way mais ya ko def mais boudé yow waji garé wo buntu garage même boudé da ngay julli ngay gii mais bayi len buntu garage gaay ngeen di arrêté wax deug way mais ku jogé né ligéy wacc wala muy génn xamo ban urgence la am nga ñew né nak dama julli aljuma ma garé buntu bu may wax may casse man gis na ci ben way maire bi ñew di wax buntu garé buntu kërëm Saint-Just feul non 5 ma genn ni nek aljuma wa wa maire bi di kaas ne mom pourquoi ñu garé ma dégg ben way nan no maire bi nan ko ya ko tay ndax xam nga aljuma dañuy julli c'est pas grave war nga bayyi ñun may mané mi garage jambu wa wa ye ño to nit xam nga xam na da war di li auto ma ci bi wala wa fa lay ke garage wa deug way c'est ça bu def ni way wa mais ñom ño tax gaay yeb way c'est ça deug la de way mo tax gaay yeb way c'est ça c'est le non respect de l'autre c'est ça wa danga way c'est ça non ku nek respecter sa morom ni nga respecter sa bop ken do am histoire c'est ça lol la bo nekké julline normal buñu nekkon normal ken buñu yapp waaw julline buñu yapp deug deug ma so ko gis way way deug la de julline buñu yapp na set bopam bu fi nek ay cran droit de l'homme ni dañu discriminer on s'en fout yow ya def li wara def rek wacc li la yalla waaw waaw yalla respecter sa bop respecter ce dina respecter ñi nga xamne am nga lolu boko melé rek ko respecter ko c'est ça lolu parce que jume dama ko wara discriminer pourquoi am ko discriminer non moy né man nako respecter duma ñew buntu garage rek fa sama auto imaginer man kuma ko defo waaw ñom ñu né tay la sama non waaw li mu dem ci synagogue bi ñew sama buntu comme ki synagogue bi sama ko nekul nek ñu garé sama buntu muma génné dina ma neex may wax ñu naan ma damay sabar deug la mais pourquoi nga bëgg ko def japp rawati na mom xamul dara ci diiné bi après nga joxe mauvaise réputation ci diiné da xolé yaronni mo sallam bu def yaronni mo sallam kaw kaw bi dafa ñew saw ci jakk ji gaay nar ko duma sahaba ay rat mu ne len bayi len amul limu def te way c'est ça bu len dag saw bayi len ko saw ba pare mu woko amul limu def expliquer ko wa wa il va comprendre c'est ça de logi mais lan motax mu ne bayi len ko mais saw ti jak bax baxul baxul kay mais bu ngeen ko duma won mu febar ngeen dag saw yeen ñukoy duma mu takal len yeen takal jak ji te bu ñibé deukam bu ken ngeum muhammad ay extremiste lu deug la de wa wa man dal ma ñew xawma num demé xawma sax luy jakk tok rek des saw ak au lieu ñu expliquer mu ñu duma ma ñoñu mom ñu jar ñoo tok leen wa wa deug la yeren bisa sam yoy yeb da ko juroon ki reputation waaji xol waaji ñew nafi ki bi xawari bi ñew ne yeren bi sallam di ki di seddelé fekk dañu demone ben guerre muy seddelé butin bi jox wa mak ñu doon door ak tu hunain ñu bari ñu jox leen lu bari comme ko dañuy dooru tuub ñi degeeru guñ ci diiné ji mu xamné ñi jox leen moy tax ñu ñu dugg ñu ki mu leen di jox am benn way joge fe ne ko yow ne yaronni sallam ne ko yow seddel bi ngay seddel yalla taxul wa ges nga de ba yaronni sallam mer ne kon man naka lama wa asaman di wolo yeen wa suuf manu ngeen mo wolo deug la de wax na le tax ma doon Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu dafa jog neena Allah sam bayil ma door jasi ci dox waji ray ko munako nono bëgguma ñu naan benn bi dañ ne Seyna Omar benen riwaya bi version bi mo wax lool munako de ndax bëgguma ñu naan Muhammad day ray ay nit anam ndax reputation da porta ko ku ko rayon ku ñew neena Allah sallam yow ngay def bu jubul kan moy ju waaw moy ni affaire yi moy du moy ni ma waxone fan yele ne djagn djagn lor mo upp njariñ xecc ay bénéfice ak ay profit dañuy xol ban mo ci gina ki yow bune li mais def ko c'est ça da don xol réputation l'islam da ko don xol est-ce que buma defé li mauvaise réputation nak ki la bok waxna la diiné bok na ci tax mu ñew moy sam réputation yi ëpp solo moy bu diiné il est ndax am naño xamné dugguñu ci l'islam ndax réputation bu bonne biñu bi musulman yi di joxé ci adina bi nabi yow boudé japp nañ né yi l'islam ray rek dañu fogg né waaw c'est mais ki xamul dara toujours feulé Europe wala nek ci ni mais koku da bokku ci ñu yalla né wa akharina minhum lam bayal haqqu am naño xamné ba légui diiné ji agul ci ñoo boudé diiné ji ni mu aggé ci mom baxul wala ci kondil da ko expliquer diiné ji lu baxul ba tax dugg ci koku bokku lé yéfer bi nga xamné bu déwé xam nim démé def lu ko neex dé c'est pas la même lolu la wallahi way yoyu jara baye xel legi kon muné ba leer yaronni sallam ci discours bi muné kon bayil na len lo xamné bu ngeen ci jappé du ngeen reer muy téréb yalla bi muné nak te yeen wa antum tus aluna anni te yeen kat dinañ len laacc ci man moy bu ngeen ñe gis nga yalla xamul subhanahu wa ta'ala ki way diw de même yaron bi sallam dinañu laaj ñiñ ko yonno ne est ce que mom mi def na li moron def yalla da koy laaj ñiñ ya da koy laaj sahaba ay radhiyallahu laaj ko ñom abou jahlin est ce que yeen li tax ngeen wara def safara yeen yow abou jahlin nak abou allah ba ñu ci dess Muhammad mi da def ko ni wara def est ce que ñewon na ci yalla xamuko est ce que xamul ne ñew la xamna lepp way mais day laaj ndax lool moy manu way legi bu ne ñew nañ mais ñun ño te xol luñu ne wa c'est ça o mo si na wax de wa lool lañuy wax fa motax mu ne fa tarafu bi no bi fa suqan la ashabis sa'in dalen di laaj ndax ni motax da ne malaaka yi bir safara buñu gisee gaay bir safara dañ nan no ñi dama fogné yonent ma su leena dikkel ba wax len safara nim ñangi ñuy xulli ba duggu fi tay motax mo ne wa malaaka yoy dañ nan alam yaatikum nadir me yeen wa safara yeen ñi duggu safara mi xana kenn ma su lu ñew di len avertir ci mbugalu safara gaay na xalu bala aha kay ndax amna ku ñewon sax de waye fa kadzabna dañu weddi won ne lol am tay mit lolu ci waqulna yamun ci wedd rek waqulna ñu ne hein ma anzalallah ma nazzalallah min shay yalla waccewul tous ma anzalar rahman min shay in antum illa fi dalalin kabir yeen yonent yi yeen borom xam xam yeen ñi jema warate ci sanku debu wu leer nañ ngeen nek loolu lañ do wax yalla ne deg ngeen ñom ñoo kon ñu reconnaître sen bakkar en dama kon fa suxtan na xabi sayr parce que lu won lepp yalla nek ci wa safa lool la moy ne am na ñoo xamne fi affaire bi agul ci ñom même bu dé xam nañ l'islam xam biñ ko xam baaxu ñoñu mano leen ne safara lañ jëm ndax yalla da ne am na ñoo xamne ba légui l'islam bi agul ci ñom ti mu ag ci mom te ñi ko agalé façon biñ ko agalé baaxul tamit koku tamit ci la bokku ba légui dañu écorner image l'islam biñ ko wan billahi way agal da way loolu am solo la kon mo ne kon bu ngeen ci jappé nu ngeen mësé rir te yeen dinañ leen laacc ci man mo yalla dina leen laacc ndax defna li mo ron mo ne leen fama antum qa'ilun bu boba lan ngeen di wax mo laaj leen ñepp mbolo fi fess li waxondo ne nashhadu annaka qad ballaghta wa addayta wa nasahta bu boba de ñu ngi di sédé ta bu boba dinañ sédé né yaw de matal nga jotali nga li la yalla waxon nga jotali ya ayyuhar rasul wala ya ayyun nabiy balligh maunzi lay lek yalla mo ne yaronni sallam jotali li yalla wacc ci yow boko deful fama ballaghta risalati rabbi boko deful nak nga xamne li la yalla waxon sa message borom jot mataloko wallahu yasimuka minan nas te yalla mo lay fegal nit ñi bu len faale bu la yalla def lo dara ci diine ñi julit be julit deval woral gaay yi ka sa ko wax di la dénigrer waaw waaw mais c'est tangor ñu nek fi di wax mu len faalé wallahu manun ci yow dara dañuy wax ba mar wallahu te bur yalla yaasimako mo lay musul menan na ci nit ñi dagal de way ku japp ci yalla deug deug yalla lay bul faalé ñi ci dess yalla mo lay moy prendre en charge ñu mu ne kon ñun de dinañu sédé ne yow matal nga moy message bi la yalla joxone wa addayta ta mat moy jotali nga ta matal nga moy jotali nga liñ la message bi la joxone indi nga ko bam acci wa nasahta ta yemo fofu waye nak laye bir nga moy joxe nga de mo ko ma say djeg fa qala ya nabi sallam nak ni ni loxom yekeuti baram ci kaw asaman joxoñ di joxoñ ni di yekeuti ci kaw nan allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad yalla kon sedel yalla sedel yalla sedel ñoko wax kon bu ëlëk ñew bu kenn ne sédé jot matal ñoko waxal sé bokku ñu ngi ni bu kenn ci ñom manu la ñew ëlëk kon ne wax ko neena bi mu waxé lool kon khutba bi fofu lay mu am solo la bu bari ñang gis nga ki bi aju yonentou sa sallam ni li ci nekk ci ay jangalé kenn xamul nim to Abou Bakr ibn al-Mundhir ben waro xam xam bu mag la bind na ci téré bo xamné ci li rek la ko def génné ci ay njariñ yi ay yu am solo yo xamné 150 ak lu tek yo xamné manon nako sax doli bu ki wa kenn xam lu ci nek kenn man xolal biñ joggé ba légui même ben hadith rek yalla nañu yalla fayal jabir radhiyallahu anhu néna ginnaw gi ba légui muy continuer jabir ibn abdullah muy continuer di netali aju yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mune ginnaw gi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moy mu joxe ndigal ñu nodd après ñu ixam mu julli tisbar fofu moy arafat non moy ki manal arafat moy mosquée bobu non masjidu namira moy mosquée bi ndax bo fa joge ndax danela bi jante bi ki wé non moy ci la def discours xam nga discours bi dafa gatt c'est que liñ ci wax mo bari mais bi après bi jante bi jengé non après bim defé discours bi fa salladura mu julli tisbar moy ci jakka joju ndax jakka ji bokul ci arafat comme niñ la ko waxone ben côté bi mo ci bok comme ni imam az-zarkashi imam kale al-muhammad ibn al-juwaymi rahimahullah alayhi ma waxone mune après ñu noddu ñu iqam mu julli tisbar ginnaw gi kon dañoo noddu ben yon ixam julli tisba ñu selmal après mu ñu iqamat moy noddatu ben ñu iqam mu julli wat takusan waxon nañ la fofu jour arafat yalla daño defal xewul bu mak moy ne len gaaw len julli bu tisba yote julle heure tisba julli len takusan après ngeen dem arafat la fa dess yeb consacrer len ko ci ay ñaan ak i bak yalla ak yoy neena ginnaw gi ñu julli neena walam yu salli baynahuma shay'an moy ginnaw entre takusan tisbar ak takusan julli wu fa da moy dañu julli après mu def baqiyatus salihat effectivement ci la bok moy subhanallah alhamdulillah moy ndax lool da ngay julli ba bare mais julli watul ay ñaari rak après dafa jogat ñun iqam mu julli takusan directement li du arafat mais moy fi jégué arafat fu mosto wol thumma rakiba ginnaw yaron nabi sallallahu alayhi wasallam war gele mom rasulullah tawalla yalla sallallahu alayhi wasallam ba mu ñew fi ñu wara taxaw muy arafat neena mu jël gele mom gi muy al qaswa non la tuddu tullo amul gele mi ne gis ñukoy tudde ay tur wala ko am auto am tudde ko malaw waaw lolu fasol ak jor ye non non nga gis dañ len do momit turum al qaswa de gelem mi tudon mona mom mo fete won fi xeer yi nek wax fo ay xeer ak la montagne arafat fof jabalu rahm neena mu def en face nit ñi nek kanamam jakarlo ak mom yenen resans nek ci kanam legui mu jakarlo qibla bi moy kaaba gi fi kaaba bi feti nga xawna sori touti mais mu jakarlo penku bi neena deñul taxaw fofu ba mi jant bi sowe moy timis jot waaw neena ba xonku xonku yi nek ci ki lueur yoy mu dem touti ba mu dem complètement ba timis moy timis gi duggu ba masé legui yaron nabi sallallahu alayhi wasallam djel Usama mom lañ waxone domou Zaid moy ka yaron nabi sallallahu alayhi wasallam adopté won koko ya Khadijatu mayon radhiyallahu anha domou koku nak moy nek mom la supporté moy da ko tek ci même gellem ñu and di dem mu def Usama ci ginnaw ngena yaron nabi sallallahu alayhi wasallam legi nak joge Arafat di dem moy julli wul la waxon nañ Arafat ken du ko julli timis timis ak ge fuñ koy julli Muzdalifa mo tax xola mune wa dafa mu dem ar rasul yaron nabi sallallahu alayhi wasallam legi mais bi mi dem dafa tey bu bax lahab lahab moy mort li wolof na arab français na mort m o r s moy lahab moy bo gisee buñuy dawal fas ki biñuy tey non xam nga ci gemme ngi lañ koy jaarale waaji koy dawal tey lol moy lahab mom la yaron le nak da ko tey won ba ngir bañ mu ngaaw da ko xej da ko ngir mu dal legi ba ni nga xamne mu ne ba mom nak dafa sugu nena rasulallah nena ba bopam bi di wadjalal teggi moy limuy tok ci fasu ci gellem gi lim tek non moy wadjalal lo mu ne mom nak yaron nabi sallallahu alaihi wasallam di wax ci loxom nan ni moy nan len ni dal len ayyuhan nas nan nit ñi yeen as-sakinata as-sakina moy dal len jarul dekkandi moy dal len jarul dekkandi am nga bu ñu ngi dem mom bo may gaay ñi dekkandi len dank jarul buskila def len dank rek mone mi nga xamé nak ci la ñëwé ba ci montagne fofu moy mu bayyi touti mu yolomal ki bi la xab gi touti ngir fas bi mëne gërem bi mëna yi ndax comme que ñu ay ki bi ñu yéggo ko wal néna bi ba ni ñu accès Muzdalifa ñu accès Muzdalifa moy fofu biñ la waxon néna bi accès mu julli timis ak gé ci ben noddu ak ñaari iqama comme ni ñaari comme niñ defon sank ci tisbar be takusan di nak amna ci ben version bo xamne du douf bi ni Usama radhiyallahu anhu biñ ko tege ci ginnawam biñ ki xam nga timis dafa jot Arafat mëno yolen rasul mais timis jot na yolen rasul nako timis mu ngi sa kanam moy duñ ko julle fi Muzdalifa lañ koy julle mune biñ julle Muzdalifa fofu biñ accé bañ accé Muzdalifa dañu julle ge ki timis tek ki ci ben noddo rek lañ noddu ñu iqam ñu julli timis après mo iqama ñu julli ge muna walam yusabbih baynahuma shay'an te julli wul benen julli sen digeunte moy nafile wul digeunte ñaari julli yoy ginnaw gi ñu defé lol nak mu nelaw moy mu teud nelaw yaron rasul sallallahu alayhi wasallam ak nit ñi ñoo ñu fanan fofu ba fajar jot muné mu julli fajar bi fajar gi léré moy bi fajar joté mu julli fajar ki ben noddo ak ben comme niñu julé normal néna biñ julé fajar ba paré nak mu warat gelém gogou di al qaswa légui nak mu ñew al masharul haram muy montagne bobu nek muzdalifa bo génn muzdalifa fiñ na waxon bo génné muzdalifa dem mina montagne bi nek fofu al masharul haram moy fi yalla néwon wadhkurullaha 'inda al masharil haram ta na ngeen tuddu yalla bu bari fofu nonu ci montagne bobu mu né mu ñew ba fofu moy montage mo tuddu masharul haram comme niñ la waxone himalaya ainsi de suite tour la rek kilimanjaro moy tour la moy na bim ñewé fofu mu jakarlo penku bi légui muy ñaan yalla kabar def ay allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir def ci yu bari ñaan néna deñul di taxaw fofu ba ni fajar gi koma mu wéx nak moy mu commencé lèr ba mu lèr bu baax mo jant bi gennul le moy mu leer comme bu bala jant bi genn xam nga bu fajar gi jeex beug beug day leer dañ bam leer mel nonu legi nak mu joge fofu dem lata jant bi di genn mu dem fan mu continue dem mina wala mu dem mina legi cette fois ci bamuy joge arafat kan la supporton usama bi pa mo supporter al fadl ibn abbas al fadl ki moy magu sayyidina abdullah ibn abbas bu siwi ki magam la moy abbas bim waxon sank mabu bayam la kim newon yow sariba la ñeuk annuler ki domam la ñom ñep ñu wax won ñom ñep ne al abbas bi makala newon ndax ñom ño nekkon zamzam yalla ki yoronta da lay na mayon surtout ñom ñu téla dem ngir topoto yoyu téla sanni mina ak ñoni même abdullah ibn abbas rakam momit ak ñi neew ju doole yoronta da lay na waxon ñu téra dem bala nit ñu bari ñi ñoo muskilat be nit ñi neena cette fois bi muy joge musdal masharul haram di dem mina mu supporter al fadlu la tuddu mom la wala fi nan fadlu fadlu xam nga fadlu moy fadlu wala fadlu ndax comme que loolo nak ngay deg yenn mag ñi nan wala lalin moy wala dalin dal mo dat ci arab ñom leg leg duñ ko mëna wax dad la lañuy wax moy fad lu comme que la lañ fal lu lool la munewa ardafa mu supporter al fadl ibn abbas muy fadl do mo abbas muné nak mé nak mom dafa nekkon ki mu supporter won non dafa nekkon ko xamné ko rafeton la ko karaw gi dafa wéxol nek ku rafet nak neena bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ande mom non tek ko ci ginnaw neena ay convoy ay jigen rom yu daw neena mom nak mu gessu di xol ñono moy kim support waaw mu len di xol yaron nabi sallallahu alayhi wasallam jël loxom ci fete le koné ñe ko ndax lan bañ fitna lool moy wone ne kon bo gisé ko moy kon yi lepp lu jëme ci lu baxul dañ ko wara voilà moy li nak ci maliki ya surtout hanbali rahmatullah dañ ci jëlé lu ab solo moy darul mafasid moy ne leg leg dinañ téré ben mir nekul ne mom ci bopam mo haram mais lim jëme la moy xam nga xol nonu moy man na indi fitnaay leneen motax mo bu ko gisé moy gersu mu pousser le bol loxol moy imaginer exemple ci lu mel non muy règle même bu re ñeneen ñi lañ la d'accord ñi da ngay gis ne ñom sax dañ koy doxal yeneen borom xam xam bi mais hanbali ak maliki surtout dafa nek lo xamne fondement lañ ko def ci affaire yi moy jaay sangara non jaay sangara dafa haram lool xam nañu louer louer keur baxna wala bax wala louer ben magasin baxna am nga lu bax mais boudé ki mo koy louer lèr na mané sangara la fi jaay day haram légui du location bi mo haram ci bopam mais limu neura indi motax motax ki wim gesso mo pousse ko lolu moy lèg lèg dinañ téré mbir ngane mais li dara néwuti ndeke du lolou ci bopop mais limu jëmele ses conséquences wa c'est ça les cons bo beugé boudé yow ab xalé bo bañé mu jël train lokoy wax bu mëna gis garba wa wa wa wa moy né yow du dem garba ci bopam ngako té mom ngako téré ci bopam mais conséquence bi dem garba du indi la voilà ndax bu demul garba du mëna jël train ta bu démé garba c'est fort probable mu jël train tayo train gong ko koy téré mu jël wa wa deug la lool la way way moy né lég lég ci l'islam dañuy téré yo xamné du mom ci bopam lañ téré parce que c'est ce que ça entraîne voilà c'est conséquence wa wa wa ñoo fâcheuse ñoo dul bax mo tax ñu téré way deug la de way mo tax mu def ni jël loxom tek ko ci kiwum fété lako benen côté nena ñuy continuer di dem moy joge nañ masharul ham di dem mina lañ dem bimu ñewé ci batnu muhassir moy bëreub bo manela won dama ko narona faté moy sew sew bam solo moy fay yalla duma won borom ñay ya abraha fojum bañ né goné na samaha abraha fojum damay toji kaaba sa bay manu ko toj sa ay manu ko loolu lañ doon way moy abraha comme suratul fili aram tara kayfa faala rabbuka basawil fiili ñooñu ñewu ne dañuy tocc ci kaaba gi yalla duma leen biñu accé fi ni faala yalla duma woon mo do yenen saasam biñu accé fofu mu ne biñu accé fofu dafa gina gaawal geleem bi ndax loolu sunna la ci yenen saasam comme niñ ko jangale moy fu yalla mbugulon ay nit bo fa agge na nga gaaw bu fa nek daron téré sax ñu naan fa ndox seen ndox comme bam rombe ña wa keur salih ñu yalla duma woon ana telephone legui mo ne moy bi accé fofu moy ne mom lool la moy daf bokku ci sunna yalla rasul sallallahu alaihi wasallam fuñ mbugol ay nit bu fa rombé da fay gaawu joggé te du fa bañ rombé fa le ki wu salih yi ñoo xamné moy ña goron geleem ak yaronte yalla salih alayhi salam fañ leen duna duma won ba fa yaronte sallallahu rombé ak sahaba radhiyallahu anhu da nañ le bu leen fi jël dara bu leen fi seen ndox yi sax bu leen ko utiliser ñu gaaw joge motax fi comme ko fi la yalla duma won abraha ña mandalo motax bimu accé fofu dañu gaawal motax manal won bu doon auto ga yor ngay daw 80 da ngay def 90 wala 85 bi gina gaaw legi mu ne kon bam accé fofu ñu duma won abraha batnu muhassir la tuddu mu gaaw tuti légi nak mu jël yoon wi nga xamné mo nek ci digg bi bi nga xamné mo lay yobbu ci jamra bu mag bi waxon nañ la ñetti jamra mo am bu ndaw bi bu digg bi ak bu mag bi nak mom lañuy sanni 10e jour bi mu na nak feulé jëm moy jouru tawaski bam accé fofu ca fa garab da nek ñeena mu sanni fofu 7 xéer mo yu ndaw yoy sa buy sanni nak day kabar day allahu akbar ak kaba ki bu nek xeer bu nek bo xamne day melni comme genre xeeru ki wu tandar ba yoy yu ndaw yoy day ndaw xeer yu ndaw wa yu ndaw ñu wax sanni bo jele li num tud approche mom sanni moy sanni wo nga jëlup sumbu xagn xagno sanni wo nga jël yeb sanni dañuy considérer ne xeer yu ndaw yoy ben rek nga def jëlata lenen 6 muna kon mu sanni ko mo sanni ko nak ci bir khour wi moy fofu mo xonda la l'essentiel bu sel bob bu kuy xagn boko xagne mu dal ci gennat dañu japp new xagno moy mbalka momu la wara dug neena ginnaw wim defee lolou mu dem fiñuy rendé gelemi fiñuy lojé giremi gelemi di fa rendé nagi wala der fa lojé wala di ray xari fofu neena am nga ñu doon wax ci affaire ray xari en tout cas Fatou Bintou la waaw c'était FM neena ci tabaski ñi par exemple ñi ray fofu la tiba bo soxla mën nga joxe ñu rayal la ba paré mais bo soxla ci yap wi mën nga né tiba ngeen sar xel mali li ci dess ngeen jël voilà lool kay la ki won moy né au moins nit ki waaw parce que mine sénégalais bi nga ci man di au moins di nga xam li ngay ray lool kay la mëna démé ndax ñoomit xam nañ nim démé dañu jaay gamin jaay man kay mo taxone mu jaaxal ma peut-être nak boko xamul yow da ngay comme que da ngay gis rek ñu naan joxe ak ñu rayal bo moy wu yow boko xam xam nga yi moy boko laccewul waaw waaw wax na ko ci voilà lool lool waaw lool kay alhamdoulillah menopause Allah fay wala ndax man lool moma jaxol mo tax bi nga waxe lool mané man loolu xawma num démé dé mais peut-être dinañ out kenen ku fay len représenter wala bok yow nga mëna wax dara bok parce que ñi ngi yow wax sé affaire waji TF1 ah mais sénégalais liñ len di critiquer ñu bari di téléphoner di wax né ti waaw buñ sañoon ti waaw sénégalais sen comportement changer dans les tu vois même si de coca yi ñu nan buñu dëkk ak ki bu ci ñu né té fo xamné li yeul bo xamné ti waaw parce que medina ñu né de coca yi niñ koy santé ku ci né ti waaw fofu mën nga mën nañ bokk ñu bëgg bokké mais makk nak bo démé neeg yi par 6 par 5 personnes la mais ñom dañ nan ti waaw ñañu bokkaloon falé bu ñëwé fi ñi lañuy bokkal ci et puis jaay kat yi aussi jaay kat yi dégg na dañuy ñëw ëndé sen valise yu dul diex ti waaw amuñu ben respect ci ñeneen ni nit ñi dugg ak yenn di jabanté ti waaw wolof defu mo dem ñu xam na ak ben goor gu nek Italie la téléphoné né daw ndaysan mom aji won na daw ti wa mais ascenseur yi mine jigen ni dañuy wëcc ascenseur yi ñu leen jagalé ñew buux goor ñi billahi yow mine ndaysan mine Italie ko ki nek Italie mine bi jigen di ñewé dugg ci mine ko ya ngoy gañ ba paré dugg ko mine ko ma tay mine ko ma tay mine ndaysan nan bëgguma yaq sama ki ti ba wa lool la mine ko wa jërëjëf soxna si gis na lool xam nga yoyu yalla da yang may deug ci suñu borom subhanahu wa ta'ala da fa man hajjal bayta ndaysan gis nga fala rafafa wala fusuqa wala jidala fil haqq yepp ko acci amul wax yu jëm ci walu yu jëm ci walu sey yu neexal mais amul amul tamit ay xunu waaw xunu amul waaw lool la tu ba ne senegal nañ ñu dimbalé ci ak wa kacior amul ñe la comporté ko comme yeneen rew yi tu ba sen comportement mine tu ba c'est les wolof waaw waaw ñu bari ndaysan di téléphoner di lool la moy ñun xulo bu xanté tu ba wallahi ñu dëkkuwé la fa né boko naré wax illa mine jigen ni fiñ leen jagalé dañ ko fay baye ñew di bu xanté goor gis nga lool xamuñ lool ko len ko waxe nit lañu xamne mom leg leg daw dagay ki sa est ce ñi bayi len ñuy def waaw da nga len di ñaanal sax gënul billahi wa ndax fo waxe ñom ak offensif dañ koy jappal offense ba pare di def lu contraire li ñu wara def ñooñu après da nga nan té mako bayi rek muy def mako ñaanal lool la waji wax lool la mine bima ko waxe mine mama tay amuñu lal amuñu confort amuñu dara pourquoi ñom ñi nga am ay ascenseur yu kenn xam di bu xante di ci wa hein amana koku xam nga ne ñoñu lolu motax bo bege ni nan man de buma yalla mo mo bëggul nan bokkon ta yaronu sallam bo fa newon ñu ba yéfer ngay xolal ñom dans les waaw yow ñun suñu jamono ji rek yu bari jaraluñu ko billahi la waja doon wax nan ñun legi suñu diine jaraluñu bayyi neeki wax na dekk arrêté suñu nekk dem doxal diine 10 minutes ñëwaat duñu ko jaral sama nekk bi il faut ma lek omelette bi ma défar jaraluñu dara dem ak japp ne yow say sa biir kër nga nek waaw sa biir kër sax bo fa ni nit ma tay loolu dara waaw loolu rek manque de respect way ti wa dañuy téléphone la nga war ci yalla way wolof kay mom war ci yalla way yalla nañu yalla jubal quoi mom sincèrement mom c'est mort quoi mom buñu yalla dimbali wul mom légi kon légui mu jeex kon mune bimu accé fofu ñuy rendé di loj nak gileen dañ nan loj moy fi lañ koy ki wala dañ koy def nak tamit wala nak tamit man nañ ko rendé man nañ ko def lo mune yaronu sallam mom mo loj mom mo rendi ñaata limu yoron mok sayyidina ali moy lan mom mu defal ko li ci dess moy mu associé mom ci radio moy yim don ren ndessan wa waxon na la yunus sallam ñaata le ki won waxon na la ne dafa 63 la won motax mu ne xola fa nahara thalathan wa 60 bi yadihi neena yunus sallam mu loj moy mo ci gelem mi 63 ci loxom yi ci dess mu jox ko sayyidina ali radhiyallahu ta'ala mom mu def li ci dess waxon na la lolou ben sew sew bu borom xam xam rahmatullah di ki leg leg moy ne lolou mo tolok lim dund 63 ans 63 ans nga xamne day melni dundum atam yeb bu nek da ci rendi at mu nek rendi na pour at bu nek ngir yalla dundum di yeb du début à la fin 63 ans yi symbolique lolu melni kon at mu def nako at mu nek defal na borom mom yeb sant ko le fait ko nga may ko mu dunduma lolu ak lim ko jagle yim ko def te defal ko kenen sallallahu alayhi wa sallam muné kon ginnaw gi nak mu diglé biñ rayé lolu muy sala won mu ray 63 mu loy 63 yi ci dess sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu agalé ko muné légui nak mu diglé ci ki bu nek gëlem gu nek ñu jël ci lenn aslof dara moy pa lim ñu jël ci touti ñu toggu ci benn ciin neena ñom ñaar ñu lek ci après ñu nan ci ñeex mi lool moy wone ne mu ray ki wam man na ci lek man na ci di ci lek way sa da ko def lu bax la tax da ngay roy yeenante sallallahu alayhi wa sallam legi neena buñ paré lool mu yek yeenante sallallahu alayhi wa sallam yek moy mu war lan geleem bu mu yoron legi nak mu jëm moy joge na mina fi waxula wañi bi mais ci la moy ne ndax fi ni mo gina mat mais dafa am yene detail yo xamne ñun waxon nañu wala li dafa décrire le bam nga ñoo commencé medina ba légui bam né ñew leen damay aji ba légui ñu ngi ni li 10e jour bim sané jamra yi reen ni ba paré loj ay gëlémam après nak néna mu war yaram sallam war jëm ci kawa gi mu julli makka fa la julé tisbar kon sopp nañ bo démé makka fofu nga julé fa tisbar jouru 10e jour neena bimu julle ba pare fa ata bani abdul muttalib mu ñew wa bani abdul muttalib moy tribu bi mbok na abdul muttalib xam abdul muttalib moko yar mom mo yono ñenante bi sallallahu alayhi wasallam bimu nekké xalé bi bayam bi yaayam genné adina ak bayam avant muy dund la muy mais mom abdul muttalib moko yoron ba nim genné adina mayegi mu nek bi mi genné adina mu nek mu jox ko abou talib papa sayna ali ben domam jo xamné mom domam jojo ak papa yonentou rasoul ñoo bokku nday ak bay sen mamu yonentou rasoul kom ko mo koy ron ñu genn adina bi mi wa legi mu denk ko benen frère benen domam bi ne pour mu yor ko mo ne legi yonentou rasoul bu mu defé lol bo julli ge yu manan ge tisba makka mu ñew banu abdul muttalib moy tribu bi mbok fek len zamzam moy dafa ñew ngir nan zam ci noxu zamzam mu fekk len ñom loolu la moy makka yalla dafa def subhanahu wa ta'ala ku nekk da am lu la jox dafa am ño xamne ñom ño yor tiabi kaaba Talha ibn Mazun non Osman no pas Osman ibn Mazun Talha wal dama fatte tour mais ibn Mazun non Osman ibn Mazun non mom mo gañu won bu yag Medina non mais ñom la par exemple ñoñu ñon ñom ño yor tabi kaaba yonañu sa sam jour bimu ubbe makka bam laaj paw makka yi mais legui lan ngeen fogné lool la leen di def bañ nako yow mo doom mbokku mu baax nga ta doom mbokku mu baax ginaaw biñ ko defé liñ ko doy xéx mom def lu nek mune len legui gekku na leen la leen di def lan ngeen yaakar xalaat leen rek ñu nako ah yow ne mbokku mu baax na doom mbokku mu baax mune len dem len djegal na la gaay fogné gaay dañu xogon ne yé ñak nañ yi privilège yi amone bi nako nangu mu wo ki don ñi nga xamne ño don yor tiabi kaaba gi ko don yor mom dug ak mom ji ki bi ak bilal ak usama radhiyallahu ta'ala après biñu genné mu jël tiabi jox ko ne ko li yalla mo len ko jox kenn du ko jël ci yeen ku dul ak togn kat ñom nak seen mom fami bi mbokon ñom jaglé biñu amone moy ño don jox nit ñi ñuy naan zamzam ndax ténu zamzam c'est vrai que ñun dugguñu won fofu benen histoire bi bi Abdul Muttalib ak lool mais day gudd lool ñom ñoko yoron motax motax bim ñew fekk len ñom famiyom ñoy ñom ñuy joxe à la base mo fa neewon moy ba mag baay bima waxon sank mu ne sari ba la jëk anul mom mo fa neewon doon jox ak seen ci di jox nit ñi ñu naan yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne len jox len ma nan moy weugal len may bag la mo ne jox len ma nan mo ne len nak gis nga budul won damay bañ buma defé ni yeen moy ñew nit ñi aussi ils allaient faire pas voilà moy buma defon ni ñi wa ñew di weug di jox nit kon nit ñepp dañoy ñew légui la kan moy kan lañu jox way c'est ça mo ne budul won lool la bañ nit ñi diko xëccio gi waaw ci li nga xamne yalla leen ko jaglel moy li ngeen nandal nit ñi kon de kon ma def ko gien mais nak buma ko def mais jox leen ma ñu ko xéta mi wo ils vont suivre voilà mo ne ñu jox ko ben bac mo nan ci fofu nak la jabir radhiyallahu ta'ala yemale ki bi gis nga ni mu gude mais man na 3 jours yi dess mom yoy waxon nañ ko moy jamra yi ngay def mujju bi gina soufey bi ci digg bi ak bele 3 jours yo ngay ak ñaan yi nga ci def yoyu après comme niñu waxon ci be wessu kon nak lolu kon inshallah kon lolu moy aju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan nak suñu borom fayal ñu ki nga xamne moñu ko netali muy Jabir ibn Abdullah sahabi bobu radiyallahu ta'ala c'est Jabir Jabir waaw Jabir di ñaan tamit yalla fayal ñu wa keur yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ci ñom la joge ñom la ko netali ñu andil ñu muy Jaafar al Sadiq serigne Imam Malik rahmatullah ak baye Muhammad al Baqir ak baye Muhammad موي علي زين العابدين اك بايام الحسين اك سين باي موي سيدنا علي اك سين ياي موي سيدنا سيدتنا فاطمه رضي الله تعالى nga xamne yaron ta sallam dane bayina ci yeen lo xamne ñaar yo xamne bu ngeen ko jappé du ngeen ma sédel moy sama téré bi ak sama njabot bi gina ci yu nak bi nit ñi wax moy bobu amna moy sama téré bi ak sama sunna mais bu ne sama téré yalla bi ak sama njabot moy njabotam ñoy doxal sunna neex na ko mu neex nakari na ko mu nakari moy bo gisee ñi gina bax ya aduna bi ñi nga xamne borom xam xam yu maggi en général waxuma ñepp de moy ñom da ngay gis ne ñu bari surtout yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo tax mo ne bu ngeen jappé ci ñoñu du ngeen reer alcorane ak sama famille hatrati ahlul bayti mo tax ñi ñu dara japp lañu japp tamit ci sahabatul kiram yi nga xamantene ni ñom ñep ño tax diine jax fi kon lolu mo ron li jeexal nañ ci walu aj walillahi alhamdu wal minna mir mi nak xawna guddu da mel ne li moy 14e fichier mais l'essentiel mo ron ñu xam ajj dal la fa war nit ak lan ngay def baña dem dal mu nek yow terrain inconnu way wax nañ ko ngay def rek ndax xawma di jabatu nenañ nañ jangal nit ñi xam nga senegal lu ñu wax nañ jangal nit ñi bismillahir rahmanir rahim jangal len la bi jangal ya ayyul kafiruna mine buñ len waxe khul ya ayyul kafiruna xam nga li ñu wax sar bobu du nafiq tu vois ça veut dire quoi farbu compliqué la la fokk du ko mun xolal lo rek c'est à dire ñom dañuy traiter sen bop kon tu vois dina fi xalaat yalla musa gis nga lool way legui dal nañ ba son ngi wax non mom bax na ci nak le fait que ñu nekk ci waaw ñi ngi wax de way nañ jangal moy ni yi ni dafa warona yag am c'est yalla leen yalla fay kan ndax le fait que ñu ci wax ni midi dafa wara diine lool moy l'essentiel na leer du kan mo koy wax l'essentiel moy na wax ji na taxaw te deuguer ba nek lu leer waaw ñi ngi wax de gis nga mbir mi nekul kan moko wara man mako wara dedet li am solo moy message le bo xamne dañ koy jotali won te banaliser len ko banaliser nak djublu ma ci ngeen moy ne na tas nako ñepp yeb waaw c'est ça de way xam nim deme bu baña nek lo xamne dañ ndax l'islam ñepp manam xam bien parce que yu ci beure xam na ne peut-être bu nit ñi buñu xamé ne li waruñu ko def li lañ wara def li lañ wara def quand même buñ deme le respect dinañ respectant tu vois inshallah yalla na len ci jappal waaw moy lool la yu am solo la ñu commencé ko ni li nak xawna buddu moy ne c'est vrai que biñu ki defuñu lepp tamit moy ne indi wuñu lepp moy surtout question yi relative ak yoy moy dañu ko don teunk tamit ak ki ndax tamit du lo xamne lepp nga wara wax moy ne yi nga xamne man da ñak xamne pilier yi nga xamne loolu ak condition yi nga xamne bu amul li day yaq yoy il fallait nga xam ak yi nga xam dañ ko sopu tamu ki moy yoy tamit yoyu motax ñu nekkon ci nonu légi mu dess ben affaire moy comme ko noy lima wax légui l'essentiel nekul kan moy wax wax ji l'essentiel moy na wax ji am waaw na gis nga comme ko gaay nek ci télé ñu audience way waaw waaw kuy ñaan ñaanal yalla may leen xam xam bu leer ah mom ñin ñang leen di ñaanal vraiment xam xam bu leer te ñu wax ngir yalla waaw ndax ñom audience biñ am ni ñu di leen degg xamu leen sax waaw nit ñi xamu leen ko ñepp gindé xamu leen porter bu mu am ci nit ñi parce que nit ngi ignoré yu bari di ko russa lacc ti wa ñi di wa c'est ça bazam bi dañ leen di degg RTS fu ne la am wallahi way ki ti xeen yeneen ni TFM yeneen ni fu ne la am fu ne moy ne ñooñu ko len même boudé da ngay gis ñuy def erreur ñaanal yalla dimbal leen ba erreur yo ñu genné ci ñu am xam xam bu leer leer ndax ñoo lu opposance yow xol air exam li ñuy def ni mag yow la ni ku ci am benen nit ñet mo lool audience bi bari wul moy né nañ ñaanal ñi nekk ci télé bi ñu am xam xam bu leer diko tassare bu ko défé tax l'essence moy li mo wax du l'essence yel nekkul ki wakoy wax ki wax ji ki la wara jogé non moy na wax ji leer ni genn ñepp xam moy di nga wara def loolu nak motax légui moy peut-être ku déglu affaire wala lool di nga soxla mais référence xam nga diiné kenn du ci waxe xalaatam moy liñ doon wax tamit da am ay téré ñu ko doon jël gélé mo tax référence yoy par exemple pour joxé ko comme ko bëgg tamit nga dem moy bi ci ginnono bi nga xamné mom lañ ginnono sukkandiko moy al fiqh al maliki al mudawwanatul fiqh al maliki wa adillatu ben libyen moko bind mu jangalé ben gazi la doon jangalé la néwon ba légui hein fo université ben gazi ben gazi mom si yu na khadafe ak gaay mi ak nonu moy fa revolte yi joge won ben gazi fofu la nek mu ngi tuddu as-sadiq ibn abdurrahman al-gharyani al-gharyani vraiment ko liye bu rafet la def tere bu am solo ci fiqh al-maliki mudawwanatul fiqh al-maliki wa adillatul tudul bobu mom lañu ginnono sukkandako bi ci tegu moy al-minhaj moy tere imam nawawi la rahmalahu ba bi ñu bima la doon wax kéro kal azkar bi jëm ci walu sikari du bobu bi da doon shara sahih imam muslim téré imam muslim la doon shara ci hadith la amna benn yu ma ngi deglu ci fichier yi mu jumon né al majmu non non al majmu benen térém la bo xamné da ci doon shara benn téré bu comme que shafiin yi la moy talib imam shafiin la ngirum la né benn téré bu imam abul ishaq al ash-shayrazi bind mom la don shara da ko don shara diko leral bobu la tuddé al majmu moy téré bi ëpp solo bi gina mat ci walu fiqh l'islam agalé wuko nak mais après kenen dako agalé subki rahmatullah alayhi après kenen agalé wat ko mom agalé ñetti nité ko bind ki day commencer galnu ke ñew agalé kenen ba mat yalla len yalla fay moy al majmu union al minhaj sharh sahih muslim bu imam an-nawawi bobu yit mom lañu ginnona bobu yit après bele momit sukkandiko nañ ci ak tamit téré imam az-zarkashi momit shafi'i la moy ci ngiru imam shafi'i la bok rahmatullah alayhi i'lamu sajid bi ahkamil masajid lako tudde téré bobu téré bu am solo ci côté dalay wax makka histoire makka ak ngeneeli makka am ak ay arafat yi nek fofu mina yeb sen histoire ak tamit nan lañ fay giwe ak yi nga xamne waruñ ko def makka ak ajji na ngay ajji yoyep da koy indi mu dem medina tek ci moy ñetti jakk yi nga xamne ñoo upp solo ci l'islam moy yu mag yi rek makka medina ak jerusalem bu ci nek ci mosquée yoy dafa ñew retracer le vraiment def liguey bu ki après mu def général manière générale yenen jakkay ci fin bi imam az-zarkashi ash-shafi'i rahmatullah alayhi talib ibn kathir la bi da tafsir ibn kathir mufassir ma bob ko talib ibn az-zarkashi bokku na tamit ci téré ñu doon ki moy tafsiru imam al-qurtubi moy tafsiram bu mag bi rek ahkam al-quran bob babu ibn al-arabi da al-jami' fi wala al-jami' lu tudde jami' ahkam al-quran bu imam al-qurtubi bobu yit me bari wul ak benen ak téré benen qurtubi moy serignam abu al-abbas ahmad al-qurtubi koku non mom la la waxone ne ngiru imam malik mo gina siw ko qurtubi bi def tafsir bi koku moy serignu ki def tafsir bi koku tamit moy al-mufhim lima ashkala fi lima ashkala min sahihi fi kitab sahih muslim fok na non lako tude al-mufhim dal la tudon lima ashkala fi kitab sahih muslim dok na non lako bobu yit bokku na tamit ci téré yi nga xamné don nañ ko utiliser comme référence moy don nañ ko xolat di ci dello ak ki nu mu tudati fiqhul al mudaur ki al fiqhul islami bu wax ba al zuhayli syrien la mo ngi dekk syrie ba legi mo ngi dund serigne bu mak vraiment momit vraiment fiqh ki ngir yeb non jambar deug la allo allo bien salut mom def na ci ligey bu al fiqh al islami lako tudde wa adillatu wa ba zuhayli latu du syrien la syrie la deuk damas damas mo ngi dund ba leg koku yit terem bi tamit don nañ ci ki lu am solo tere bu am solo la amna benen tamit téré bu éthiopien bi mais bobu presque touti lañ ci ki rek xol moy mi def shara sunanun nasa'i éthiopien bi dekk fi makka la nek ali ibn adam al éthiopie la tuddu momit téré bu am solo la sharh al mujtaba nan la ko tudde sharh sunanul ki fatana nim ko tudde mais sunanun nasa'i la don ben téré hadith la don shara yoy dal ci gattal moy téré yi nga xamne mom lañu ginnona sokondiko ngir lan kep ko xamne bëgg nga ci déllu amna yéneen ndax bo gis ay fathul bar yi yoyu ak yoy nga xamne imam al-hafidh ibn hajar yoy yeb yu ki la moy tamit moy na boy def yi da ngay out choix tamit mano tire yeb bëgg yi surtout dañu bëggoon tamit gattal teunkel teunk tamit lool la moy yi vraiment surtout biñu la jëk wax al-fiqhul maliki mudawwanatul fiqhul maliki wadilatu vraiment bobu ci lañu gina ki légui lool la won moy li nga xamantene ni legui nak di ñaan moy du ñak amna erreur yo xamne man yima ci gis amna yo xamne gis na len deg na len mais bi may ñewat surtout ci leg leg ay ki lay nek nu mu tuddu abi de xaw man nan moy sab kholisan lañ koy wax moy nga bëgg wax li far du wax lenen waaw lenen way sa moy wala lool dama koy deg di leg leg ak ay tamit leg leg nga jaawale wala ni ng koy waxe du nonu mais yalla nañu yalla dimbali ci yoyep yep nak lu ci deung ci ñun la mais lu ci jum nak suñu borom la subhanahu wa ta'ala l'essentiel dal mo ron mu leer waaw legi moy lool la yu ci leerul ku ko deg ak yoy tamit man nañ laaj tamit moy ne affaire yi soit bo man de ki tamit dafa am xeyna nga delu ci bu de ko meuna delu sino tamit nga laaj yi nga wara laaj bo gisee tamit fa nga nek moy manu ñu gis wala manoo ñoo def nga laaj tamit ño xamne xam nañu ñu leral la ci yenn yi nga xamne xeyna leentuna wala leeru lool laal moy li nga xamantene ni mom lañ ci yoon tam tay moy dernier bi wa wa xol ni kay guddu na amay guddu na legi lool sax dafa baa inna salata kana talal mu'minina kitaban mawquta kon dal muy lolou kon xamna ñu yemani nonu ba benen inshallah legi ñu duggu nak benen yoon ci suñu alcorane bi ak lañ waxon ci côté ñaan yi rek ñaan bi way ñaan wax nañ ju yu bari résumé nañ ko kéro ki wu même kéro ko la yi lima la doon wax bima la comme yi nga xamne da ngay joom wax li bima lay wax julli xam nga bindaluguma la ko duggu jaaka damal da ngay tuddu yalla bima bismillah ma neewon alhamdullilah la waxon bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah après allah maftah af iftahni abwaab rahmatika lolu nga yenn ñaan kéro bu may au lieu bismillah alhamdullah wax moy yu mel non dang koy ne dinañ ko bind fi inshallah comme ça nga man ko di jangalé en même temps bu ko défé nak bi di ñew